Şimdi bu nemudeç. Beyin diyor. Beyan et fimayeti. Gelen örneklerde beyan et bakalım. Nev'al kasri, kasrın nev'ini beyan et. Ve ayyin ve tayin et, belirle. Neyi? Küllen minel maksuri vel maksuri aleyhi. Maksuru aleyhi de beyan et. Kale Teala. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihi'l-ulemâ'u. İnnemâ yahşâ. Ancak korkar. Kimden? Allah'tan ancak korkar. Min ibâdihi, kullarından ancak korkan kimdir? El-ulemâ'u, alimler. Yani mâ yahşallâhe min ibâdi illel-ulemâ. Ancak alimler korkar. Evet. Nev'ül kasır. Bi'tibari tarafeyhi. İki tarafı itibariyle. Kasrın nev'i sıfetün ala mevsufin. Sıfatın mevsufa kasrıdır. Nev'uhu bi'tibari vaka'i. Vakı itibari nev'i hakikiyün. Hakikidir. Evet. Tariqul kasri. İnnema el maksur yahşallâhe, Allah'tan korkma. El maksuru aleyh ulema. El ulema u ulema. Anlaşıldı. Kâle Teâlâ ve mâ Muhammedun illâ rasûl kad halet min qablihir rusul efe immâte ev kutile İnqalabtum ala a'qabikum ve ma Muhammedun, Muhammed değil, illa Rasul, ancak bir Rasul, bir Nebi, bir peygamberdir. Kad halet min qablihi, ondan önce de geçmiştir. Er Rusul, peygamberler gelip geçmiş. Efe immate, yoksa ölse, ev gutile, veya öldürülse, ingaleptüm, döneceksiniz, döndünüz, dönersiniz, ala a'kabiküm, ökçeleriniz üzerine gerisin geriye dönersiniz. Öyle mi? Yani Muhammed ölse veya öldürülse, tekrar eski şirke, küfre mi döneceksiniz? Evet, nev'ul kasır. Kasrın nev'i. Bi'tibari tarafeyhi, iki tarafı itibariyle maksur ve maksur aleyhi itibariyle kasrın nev'i mevsuf ala sıfe. Değil mi? Kasr-ı mevsuf ala sıfe. Mevsufun sıfata kasrıdır. Nev'i vakı itibariyle idafidir. Kasrın yolu nedir burada? En nefyu vel istisna. Maksur Muhammedun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El maksur aleyh rasul. Anlaşıldı. Kale lebidun. Lebid diyor. Ve mel mer'u illa kel hilali ve dav'ihi yuafi temame şehri thümme yagibu. Ve mel mer'u, kişi değil, illa kel hilali ve dav'ihi. Hilal ve onun ışığı gibi. Yuafi temame şehri, ayın tamamını öder, yerine getirir. Tümme yagibu, ondan sonra kaybolur gider. Peki bu nedir? Kasr-ı mevsuf ala sıfe. Kasr-ı mevsuf ala sıfedir. İdafidir. Ve mel mer'u illa en nefyu vel istitna. Maksur el mer'u, maksur aleyh kevnuhu kel hilal. Tamam. Ve kâle ibnur Rumi fil medhi, medih. Emvaluhu, onun malları, fi riqabin nasi, insanların boyunlarında, min mineni, minnetlerden yani ihsanlardan olarak insanların boynundadır, boyunlarındadır. İhsan etmiş insanlara, iyilik etmiş. Tamam. La fil hazaini, hazinelerde değil onun malı. İnsanların boynunda ihsan etmiş, insanlara vermiş mallarını. La fil hazaini min aynin ve min neşebi. Tamam. Ayın ne? El-zeheb vel-fidda. El-neşeb? El-mal. El-mal. Yani ne diyor? İnnehu yunfiku envalehu. O mallarını infak eder fil-mineni. Minnetlerde yani ihsan etme yolunda insanlara iyilik etmekte mallarını harcar. Elleti yukallidu biha. Onunla ne yapar? Boyunlarını boyunduruk altına alıyor yani. E'anâkar ricali. Adamların boyunlarını taklit eder. Kendisine bağlar yani. Ve la yahzenuha. Hazine yahzenu. Ve la yahzenuha fi hazainihi. Hazinelerinde malını defnetmez. Ve la yahzunuha. Hazine yahzunu. Bir bakalım hele. Ve la yahzunuha ve la yahzenuha. O mallarını ne yapmaz böyle hazinelerde saklamaz yani. Anladın? İnsanların boyunlarına gerdanlık gibi asıyor yani mallarını. İnsanların boyunlarında hep onun ihsanları var, iyilikleri var yani. Hazinelerde depolamamış yani malları. Anladın? Depolarda saklamamış. Hazene yahzunu. Depolamaz. Saklamaz. Ve la yahzunuha fi hazaini. Hazinelerinde saklamıyor. Yani insanların boyunlarını böyle gerdanlıyor yani. Boyunlarına ip gibi, gerdanlık gibi o malları ne yapıyor? Bağlıyor. İnsanları kendisine böylece rapt ediyor. Peki. Peki. Buradaki kasır nedir? Kasru mevsuf ala sıfe. İdafidir. Kasrın yolu el-atfu bila. La fil hazain. Bak. Envaluhu fi rikabin nasi. La fil hazain. Hazinelerde değil, insanların boyunlarındadır. Anladın? Envaluhu maksur. Kevnuha fi rikabin nas. İnsanların boyunlarında olması da nedir? Maksur hali. Ve kale. Yine şair söyledi. Ve ma acibna ve in esbahte tu'cibuna en necteniye zehben min mevdu'i zehebi. Zehben, zehben yani. Tamam. Lakin. Lakin geldi bak, görüyor musun? Lakin. Ve ma acibna lakin. Acibna li'urfin la nükafi'uhu ve nestezidüke minhu ekthera l'acebi. Ve ma acibna. Şaşmadık. Şaşırmadık. Ve in esbahte tu'cibuna. Sen her ne kadar bizi şaşırtıyorsan da biz şaşmadık. En necteniye zehben min mevdu'i zehebi. Altın mevziinden altını devşirmemiz hususunda şaşırmadık. Gayet normal. Sen zaten böyle bir adamsın. Yani. Altın olan yerden altınları bize hibe edersin yani. Tamam mı? En necteniye devşirmemizden dolayı. Zeheben min mevdu'i zehebi. Anladın? Zeheben min mevdu'i zehebi. Zeheben min mevdu'i zehebi. Altın olan yerden altın devşirmemiz hususunda. Her ne kadar sen bizi şaşırtsan da biz şaşmadık. Tamam? Bu normal. Lakin acibna. Ancak biz şaştık. Şaştığımız şey ne? Li'urfin. Bir ihsandan dolayı, bir bağıştan dolayı şaştık ki la nukafi'uhu. Ona biz karşılık veremeyiz. Mükafaya karşılık. La nukafi'uhu. Ona karşılık veremeyeceğimiz bir ihsan ki ama ve nestezidu. İstiyoruz yine kesenden minhu, ondan ekseral acebi. Şaşmanın daha da çoğalmasını senden ne yapıyoruz? İstiyoruz. Şuna bir bakayım. Şimdi bu nedir? Kasrın çeşidi burada. Kasru sıfetin ala mevsufin. Sıfatın mevsufa kasrıdır. Kasrın nev'i vakı itibariyle idafidir. Kasrın tarikı nedir? El-atfu bilakin. Lakinle atıftır. Evet. Lakin ile atıftır. Maksur nedir? Acibnadır. Maksur ale-l-urfin la nükafi'uhu. Tamam. Ve kâle el nedir o? El gatmeşim. El gatammeşu. El gatammeşu. El dabbiyyu. Şair cahili. Evet. Şairun cahili. Min şuarail hamase. El gatammeş cair. Zalim demek. Gördün? Hı hı. İlallahi eşku, bak ilallahi eşku, Allah'a, Allah'a şikayetimi arz ediyorum. La ilen nasi, insanlara değil Allah'a şikayetimi arz ediyorum. Enneni eral erda tebqa vel ehillâ tezheb. Enneni muhakkak ki ben era görüyorum, el erda yeri, tebqa kalıyor. Daha vel ehillâ, dostları da görüyorum, tezhebu, gidiyor. Onlar gidiyor, yeryüzü baki kalıyor. İlallahi eşkû. Evet. Bu nedir? Kasru sıfetin ala mevsufin. Kasru idafi, takdimul carri vel mecruri, car mecrun takdimi var. Maksur eşkû. Maksur aleyh nedir? Lafzul celaleti. İlallahi eşkü. La ilen nasi. İnsanlara değil, Allah'a. Bak takdim etmiyor. Eşkü ilallah. İlallahi eşkü. Evet. Nemuzecün. İkinci bir nemuzeç. Ayin. Ta'yin et. El-maksura aleyhi fil cümleteynil-âtiyeteyni. Gelen iki cümledeki maksur aleyhi belirle. Ve beyin el-farqa beynehuma fil-ma'na. Manada ikisi arasındaki farkı ortaya koy. Beyan et, açıkla. İnnemâ yudâfi'u an ahsâbikum aliyyun. İnnemâ yudâfi'u, müdafaa ediyor. An ahsabikum, sizin ahsabınız, sizin nesebinizden, sizin nesebiniz, soyunuz, sopunuzdan müdafaa eden ancak kimdir? Aliyyun Ali'dir. Anladın? Sizin soyunuzu ve sopunuzu müdafaa eden ancak Ali'dir. İnnemâ aliyyun. Ali yudâfi'u an ahsabikum. Ancak sizin soyunuzu müdafaa ediyor, savunuyor. Bak. Sizin soyunuzu müdafaa eden ancak Ali'dir. Ali ancak sizin soyunuzu müdafaa ediyor. Anlaşıldı? Hı hı. El maksuru aleyhi fil cümletil ula. Birinci cümlede maksuru aleyh kimdir? Aliyyun Ali'dir. Ma yudafi'u an ahsabikum illa aliyyun demektir. Değil mi? Demek istiyor ki sizin nesebinizi, soyunuzu, sopunuzu ancak Ali müdafaa ediyor. Başkası değil yani. Anlaşıldı? Müdafaa etmek kime tahsis ediliyor? Ali. Fel mütekellimu yekul li muhatabihi. Muhataplarına mütekellim diyor. Aliyyun vahdehu. Ancak Ali tek başına. Yestakillu biddifa'i. Savunmada bağımsız tek başına oluyor. Münferit oluyor, tek başına oluyor. En ahsabikum, sizin hasep, nesep, soy sopunuzdan savunma yapmakta tek başına oluyor. Ve la yeşteriku ma'ahu fi zalike ahad. Hiçbir kimse ona ortak olmuyor. Ve minel caiz, burada caizdir. En tekune, li Ali, Ali için olması. E'malun uhra, başka ameller de yapıyor olması mümkün. Değil mi? Evet. Evet, Ali başka amellerde yapıyor. Yahdumuhum, yahdumu, hizmet ediyor hüm onlara biha o amellerle. Gayra hâzîl müdâfaati yani. Bu müdafaanın dışında başka amellerle de onlara hizmet ediyor olması caizdir. Ke mu'âlleceti merdâhum, hastalarını tedavi etmek. Ve muvasati fukaraihim, fakirlerine destek olmak, yardım etmek. Değil mi müdafaa? Bak. Sizin nesebinizi, hasebinizi ancak Ali savunuyor. Ali'den başkası savunmuyor. Ama Ali bunun yanında başka işler de yapıyor. Olabilir. Olabilir. Olabilir. İkinci misalde ise Ali ancak, Ali ancak sizin şerefinizi, nesebinizi savunuyor. Başka bir iş yapmıyor bak Ali. Anlaşıldı mı? Emma fil cümleti saniyeti, ikinci cümlede fel maksuru aleyh el müdafaa, o müdafaadır. Fe aliyyun, Ali la yekumu gerçekleştirmiyor. Bisivaha, müdafaanın dışında hiçbir şey yapmıyor. Minel e'mali, amellerde. Ala ennehu, ama neyle beraber? Ma ennehu, şununla beraber ki minel caizi, caizdir. En yeşterike ma'ahu, Ali'ye ortak olması. Fiddifa'i, savunmakta Ali'ye ortak olması caizdir. Sivahu, Ali'den başkasını. Çünkü bak, Ali ancak sizin şerefinizi savunuyor. Başkaları da savunuyor ama Ali bir tek bu işi yapıyor. Başka bir iş yapmıyor. Anlaşıldı? Evet. فَاَنْتَ تَرَى, sen görüyorsun, اَنَّ الْجُمْلَةَ الْعُولَى, birinci cümle, اَبْلَغُ فِي مَدْحِ عَلِيِّنْ, Ali'yi medihte daha mübalağalıdır. مِنْ وَجْهَيْنِ, iki vecihten. اَمَّا اَوَّلًا, ama birincisi, فَلِأَنَّهَا, çünkü o cümle, تُف۪يدُ, ifade ediyor ki, اَنَّهُ Ali مُسْتَقِلٌ مُنْفَرِدٌ, tek başınadır, بِالدِّفَاعِ, savunmakta, لَا شَرِيكَ لَهُ ف۪يهِ, difada, savunmada ortağı yok. Ancak Ali savunuyor. Ve mesaniyen, ama ikinci yönden daha mübalağalı olması. Feli enneha, zira bu cümle la tenfi, nefyetmiyor. Enne lehu a'malen uhra gayral müdafaati. Ali'nin müdafaadan başka amellerinin olmasını da ne yapmıyor? Nefyetmiyor. Başka amelleri de yapıyor olan bilir. Bilir. Ama ancak Ali savunuyor. Ama Ali başka işlerde, başka o kavme karşı hastalarını tedavi etmek, efendim fakirlerine yardım etmek gibi ameller yapar. Peki.